Dau 5 săruturi pentru unul de la tine. Dau doar o noapte să-ți dau 1000 de zile. Pune-ți un preț pe fiecare îmbrățișare și te voi pune în lumini de reflectoare. Îți dau 5 săruturi pentru unul de la tine. Dau doar o noapte și-ți dau 1000 de zile. Pune-ți un preț pe fiecare îmbrățișare și te voi pune în lumini de reflectoare. Ca orice doamnă de lux, eu pot să-ți dau.